المسنى بلد مسنى او وكلا واسنان وكلا مضاف الى مضمر واسنان واسنتان وش كنا كلا مسنى يو كلا وا وداه نه حکم نکلتا هدا او اس او کلا وری چ مضافن الی مضمرین وری دایرا بیره دټکای سره لگاوی او بل مسن ما اسنان او اسنتا ی دغه اعراب سرهنګ دی ی دغه اعراب د رفع په الف نصب جری په ما قبل مفتوح سره جانی رجلان په الف سره رفع رایت رجلین مرض به رجلین پدابش دې د غیراب دار بل واو رفعا وليا النسبا وجرنا سمجه دې دا د چا غیراب شه تسنیه او هغه چې ملحقات ته تسنیه دي چې کلا د کلتا د زنانه وستا تام زار کوم المسنا وما يلحق به دا دفه دې دراسو چې مسنانا تا لفظ د مسنا وخله کا مزداد ته مسنا وخله دا عرب چې ته بیانوي ها د لفظ د مسنا عرب بیانوي او کا د لفظ د مسنا چې کی مزداد ته کا لفظ د مسنا نو مسنا لفظ عرب تقديري ده عرب دې بل حرکت بالکل دې تقديري او دې تقديري په اخر شالفه ای مکسوره ده مکسوره ده مسنا ته کې ده مسنا مسنا ستري کړی شو او کا مزداد کې ورشي چې مسنا خصيت رجلان او رجلين بيرتيبتو اغي اراخو بالخروف تاي خو بيو بس تكلاو اسنا لسن تم تذكر قوات نصرش زكا چه هاتش شاي تسنيدي اغا مزداك اغا تسنيدي مصنع مزداك بولا نو ده برا ده جو بشي مي زم مزداك وشاي او كتا كلاو كتاش دا مستسنين دي دا ملحقات چا دي تسنيدي زكا تسنيدي چا تا يهي چه مفرد بي من لبزي هيوي او یخ په اخر پر الف نون مکسوره یا مقبره مفتوح نون مکسوره به واس او کلاو کلتا د پورا مفردات نشتا نارنګ اسنان اسنته نه دغاست نو دا تسنیه ندی دا ملحقات تسنیری دی دیو جنا دا سکرو وشي ذکر کو و ما يلحق به و هو کلا چا سکتا کلا دا ایسا کلتا مند د سدخ کلا د مذکر پر دا کلتا مانس پر یا چې کلتا دا غاست مدا کوشي ذکر ویلنه وجه خو چې اصل مې ذکر کفاره تاسو سره شته غره دې اصل اعراب داش اصل کلام کله تاسو فرع د ذکر دې زیته شو فرع تابع اصل وکنا مدا غیر دا ولم يذكر لكوني فرع كلا ذکر دې فرع دې شد کلام کلام په شي کنه اس به ته تراس بو کې شاوې اورسته اسنان اسنتان خو دې دوا سره ذکر کړی دي خو ورته اسنان دې ذکر کې اسنتان ذکر کول د څه نه ضرورت نه سوچ کیو خبره تا جی اته ضرورت نو نو یاد پر اوته دوا جوړ بناو و تاسو چې ذکر شو خبره تاسو ضرورت نو نو یاد پر اوته دوا جوړ بناو یو جو بداو کی چا خو عادت ده او په عادت شي اکثر د مذکر او د مؤنث حکم سره سوي عدد مذکر مؤنث حکم سي بدل عادت چې مذکر وي تعمیز مؤنث ضروري عادت چې مؤنث وي تعمیز ضروري او کاوس مورتا سنتانه ذکر کړی نه وای بیو چا وچ کې دای شي حکم دنا سوي ذکر ذکر بل خبره ده چې ان نقطه للفار لا للکار نقطه خو د فار دی پورا وی یی کار دی پورا هو نو ورتا هو کار ژ ورتا هو اصل خو ذکر دی نو په اصل باندې عمل شوی دی کار دی پښه ارته نقطه اصل فار دولتا وا دولتا په کور دا و چې کله ذکر نو ذکر رسید دی پورا نقطه ویا اصل ذکر دی دا نه ذکر خلاف اصل دی نو دا خلاف اصل دا د فار مثال او باسه چې دا کار نقطه د فار د پورا وی د کار د پورا نه می دم نه پښته ش کنه به مضافن الی مزمر ای حالا کون کلا وکتا دا د برا چې د فد اعتراض چې دا مضافن او د مصنع او د کلا د وسر نه سنی غاوی خالوی د وسر نه خالوی اې د وسر نه خالته کړم چې مخ شو ذل خال متعدد او خال مفرد ورو خالص ضرورت مزور خالص متعدد خو خالص ضروري متعدد ضروري او که صرف د کلانا حلوا کې کوي صرف د جنا خال نو خال کوم یو بینه هيئه الفاعل او دلته خو به کلانا نه فاعل نه مخول بي بینه حلوا کې کول څنګه سي نو دای چې د صرف د کلانا حلوا صرف د جنا وکړو کلانا حلوا کې کو پوښ کنه مفرد مزه کارو او کته چې به خال نو غاده فاعل نه مدخ په مخ مسلمه ضرورت ته مبتدا ده نو ته ته کچ فاعل عام ده که حقیقتن یو د حکمانی حکمن فاعل دا حکمن فاعل دی دا عامل پرشه ما رفام کیږي عامل رفام کیږي د فخوال کلام نه چا یو ربو دی و یو ربو کلام دی ته چې را بیان دی یی دغه نظر ملي میږي چې فاعل پرشه عامل پرشه څنګه یو ربو یو یا ورسته ظرف څه دی بل واوی ولیای هغه ظرف پرشه عامل دی دا هغه ضمیر نه حال دی کته درات وو کدی به خال مقدم کین نه ما ظرف او عامل معنی دی ته دا کج شارح پون من ظرف سره عامل لفظی ری عامل لفظی من تقدیم دی خالص او کدی مصنف مذاب چر عامل معنی دی به بدش بیا تقدیم دی خال عامل معمول په عامل معنی دی هند جایز بدش دوا تقدیم شد دوا مذاب دی چې وای سره دای مطلقن جایز نه ملي وی اخفر سم مذاب دی آی آی چې کلام مبتدا مقدمه وی په بدا عامل معنی دی معمول سره مقصد ولا نو ته مبتدا مقدمه دی مصنف دا خبره وبره سوا درا کړی و الا مزمر دا دا ټکا ولګو چې مضاف وی چاته مزمر تا دغه اعتراض وشو که اسم ظاهر ته اضافت شوی وو کله خامہ خلاص مل اضافت خود وکړ اضافت وشوی خو چې اسم ظاهر ته شوی بیا اعراب دان منانه د بالحرف نه دی بیا اعراب الحرکات خدای تقدیر لکه جانی کله رجلین مررت ارایت کله رجلین مررت بکله رجلین اعراب ته تقدیر دی تکه چې په اخر شالف الف الف ته او شاه بیا ورته اعراب الحرکات ته او دای ته ګری ورته اعراب الحرکات ورته کس د دلته سوچ کی کلا شه متوجه شه دښته کیتا کلا شه دوا شه نه دی یو لفظ دا یو یې معنا دو یو کلا لفظ دا یو کلا څه دو معنا دو لفظ اذا تکزا کو چموت اعراب الحركات رو ذکر لفظ کلاخ مفرد دی خدای خدای حرکت تسنین غی معنی تسنیدو نر خدای مفرد لفظ نو لفظ ذات کا کوم چمشت کی اعراب رو اعراب الحركات رو او په معنی تسنیدو دای ذات کا ذات کوم چمشت اعراب بالحروف رو شا اس چ کلا کلا اضافت اسم ظاهر تا وش سیمی زه اعراب الحرکات ورک سمره کوم اعراب الحرکات زکا چې یو لفظ اصل لفظ دی په معنا اصل لفظ دی بنز سره معنا ته زکا چې لفظ دالی او معنا مدلول وي دال اصل دی بنز سره مدلول زکا مدلول دی دال لارمنی میشي لفظ اصل دی یو او دا اضافت اسم ظاهر تا دا څه دی اصل دی زکا چې اسم ظاهر شخ به ابهام نه وي په زمير شو پته لګي زمير چا درجه ده اصل اسم ظاهر ده په اسماء ظاهره اصل دي په نسبت پتاين د مانشي اسماء ظاهره اصل دي په نسبت سره چاته نو کسا لفظ اصل لای لفظ د مفرد اکیلا لفظن لفظ دي تکا درا کنه او ور سره ور سره هغه اضافت په اسم ظاهر ته سره اصل لای او اعراب به حرکت سره اصل لای نو په دې ترم شمه اصل وڅښ دا ورکو اصل دا ورکو اعراب الحركات من زکا ورکا خبرته وی تقديري زکا چې په اخر ش الف تا یو حرکت نه کبله همشه ساکن نه بل به چې معرفت اضافه تو ش الف دل دکای ساکن نه وی څو خاص بیا اعراب تقديري شو اعراب وی تقديري خو اعراب دی بل حرکت او چې کلا معنا تا وکسه معنا دی تا کزا کوم مشته اعراب بل حروف رکا او اعراب الحرف فرعدو او معنا ها پر نسب سره لفظ تا صدو فرعدو او د اضافت و ضمیر تا دا فرادای په نسبت سره زکه چې زمير خو اصل د اصل قسم ظاهر دی تعین او فقصر شروسی نو دی وجنا د اضافت زمير ته داخلا په اصل وو معنا خلاف اصل زکه چې اصل لفظ دی او اعراب بالحروف اصل دی خلاف اصل اصل نه فراد نو دی وجنا می فرع فرع تا ورکړه ته اعراب بل حروف زکه په دا به زکه مضاف عندما كذا بزار كذا كذا كذا لغو لان كلا باعتبار لفظي مفرد وباعتبار معناه مصنف فلفظه يقتضي الاعراب بالحركات لفظ تقاضا دے اعراب الحرکات کو وہ مانا ایک تزل اعراب بالحروف اور مانا تقاضا دے اعراب بالحروف کو فروعی فیہ کلل اعتبارین نو پدرس دے دبی سر اعتبار سے ہوشو فیضا وزیف اعلام ظاہر چہ اضافت اسم ظاہر تا ہوشی اللہ دی ہوا الاصل روعی جانب اللفظی اللہ دی ہوا الاصل اکا اصل کو لفظ دائی و اورب بالحرکات اللہ دی ہی الاصل اصل اصل کون تشفل ولا غیر اللہ لكن تكون حركات وتقدير خسر درجه حركات دايت صار تقدير الى ان اخر الف لك اخر شيء الف تاخر حركتنا كامله وتسقط بالالتقاء ساكن او اضافه من الغطر شيء بالالتقاء ساكن انت لك جاني كلا الرجل رايت كلا الرجل مرت به واذا اضيف الى مزمر الذي هو الفرع اصل قسم زائر ده او رعي جانب معناه الذي هو الفرع اصل لفظ ده واورب بالحروف التي هي الفرع نقول فرع فرع متصل ساكن لك جاءني كلاهما رأيت كليهما مررت به كليهما عجبا خبر من وقت شا تیرے خود ٹیم پہ لگی پشتن نہیں دکن دا کس غاش غن دا غن دا ویسے غراب انچے ویسے ننجیر خواہ خود کبھی اور بیا پشتن نہ کیا غن پتا کی مرا تو تستی تراویست ہے تستی برا تراویست ہے شیر محمد پتا شا خبار شا اے بلا بلا دوستان تی برا تستی تراویست ہے صحیح تو کس تے دوسے کسی بارا تو تس طرح بستا چھے تس پر کئی برار جیر گواش استے کنا بایدن صاحب بلا ورد آوالی وردن تیاری وقت استے شاہ شیر محمد کسی بارا طرح بستا شاہ فال ذالکا ای دی وجنا قید کون اعرابی بالحروف دا کے دل دے اعراب الحروف مقاید کبھی کونی مضافنا الہ مزمار کا اس میں زائد تاوشو بھی اعراب الحرکات رکھتا ای دی وجنا مزار چکا رکھتا کلا اعراب الحروف تا خوری جو مضافن الہ مزمار و اسنان و کزا اسناتان و سنتان فان هذه الالفاظ وان كانت مفردات دا کا اگر کا لفظا مفرد دی لیکن صورت و صورت تسنیہ سنت صورت دی جاده تسنیہ دی و معناها معنا تسنیہ صورت دی تسنیہ دی معنا ته خودی مفردات ز کا تسنیہ دی نا تسنیہ چته جا مفرد مل لفظی خود خنشتا فالحقت بها دعم الحق شيء سرا التسنيه سرا بالالف الرفع والياء المفتوح ما قبل ان نصبا وجرا كما سيجي ود وجه تسك ها وجه دائره بالالف في لور كرفا ونس جدي باي ما قبل مفتوح سرا بي لور كذا وجه تسد زرد سيجي سين استقبال قريب دي قرده زرد الرونا ها بیا بل يا رب شيء جمع المذكر السالم جمع مذكر سالما ادك يا رب امر سر روند بالواوي والیاء المکسور ما قبلها رفع بواو او نصب جری پای ما قبلہ مکسور سلام رزولا صاحب قسم ملا پوچھے کنا خوب خونی درا متوجہ شے دولتا کیم نے جمع مذکر سالم والمراد بھی دائی برا چیز دفت اعتراض جمع مذکر بھی دن منا عرب بھی لکہ مرفوعات منصوبات مجرورات دا جمع دا مذکر دو مرفوعات چا جمع دو اے مرفوع منصوبات مجرورات دا مجرور مرفوع مذکر ہی کنا نو دا جمع مذکر دو خو عرب دن منا نہ دے او بولو دا جمع مانس بھی دا عرب بھی لکہ سرونا ور نار دو د سنتونو دار دو جمع عرب دن دا منا عرب دو خو جمع مذکر نہ دی جمع مانس دی تے تا کش مانا جمع مذکر لغائی مانا تا لڑ لے جمع دے مذکر جمع مذکر جمع دے نہ نہ دا اصطلاح کی مانا دے جمع مذکر سالم اخر اصطلاح تے نفی نش جمع مذکر سالم آیا تے یہی چھ پو واو نون او پے نون سرا سی جمع شے وی برابر خبر از مفرد مفرد مذکر وی او کسی وی مؤنث وی پے خبر پیش کنا والمراد بما سمي به استراحا وهو الجمع بالواو والنون فيدخل فيه نحو سنين ورد مما لم يكن واحد من ذاك واحد سنه ها لكن جمع بالواو والنون وما الحق به او بل اجي جمع الحكات جمع ديو اولو وعشرون وحوادها ده رب ادك جمع مذكر سالم من ده رفع بواو نصب جري بهما قبل فاش كان اولو جمع بواو ورفع بواو اولی اولی اولی اجنحات مصنع وسرنگ دے اولی اجنحات مصنع وسلاسا اولی بینے مشاء اللہ آیات نورتی خدا استفا نو دغه اعراب درنګ 20 او 20 30 30 40 40 رفع په ونه سمجهري پکې به مقبله مفتوح سره ده شان از دلته یې کسا اولو جمع د زود لا عن نفسي دا دغه دراس کو چنا اولو ته ملحقات جمع یې کا جمع دو دغه ملحقات دې جمع نه دو جمع چاته یې چې مفردی په بر الف واو نون یا ینون سبی ها په اسری دغه هم مفرد شتا اده هم مفرد شتا چا سیک ته جوړه زود ای مخدات عین جمع ته هم الحکایت نه و چې نادا مغان دو مفرد جمع نه ته یی چې مفرد من لفظه وی او دې اولو دې پر مفرد من لفظه مفرد دی کړه زود ای او اخدا چې دای کنه خمیج میج مفرد می دی په حقیقت چې په دغه ځکه چې معنا یې سره یوازو اولو په معنا دی صاحب سره او زود صاحب معنا دی ځکه موږ چې د اولو پر مفرد څخه دی حقیقت پتا هو نه دی دا مفرد وی کنه کا شی هم بیا مفرد من لفظه خون دی او دای شو نه چې دا جمان د حقیقت دی نه معنا دی کته چې څه خطا لفظ نه جمع دی وو نو پر بي واستي او مفردي هشت من لفظه چې عشر خون دی په چې نه دای د مفردا نه دای دا څه شی دی نه لړل غنستا پوهیش کنه دا جمع نه دی دا 20 نه دی پر مفرد 10 نه دی ویل کزا کای کام افراد جمع سره سی کدا 10 نه مفرد شی به خود ور 10 نه به خود شی و درسته به څو یا 20 نه وي او 30 نه جمع دی 30 نه دی زکه 30 در ور چې سره جمع کنه رسی و نه ته به څو یا در شو یا وانت چې در شو ویل او بل خبر ده چې پجما شي تعین نه دی باقی مفرد مجھے دلالت کو پاش تعین نہیں رجال مانا سا ساڑی جو ساڑی تعین نشتا کلاس کا پنزوی کا شل کا درش او پداش خو تعین دای شنو خو دین نسنا ونسا این نسنا پوس یو شنو نالو ودا پتہ نہ دوری دی تلاکا نش په معین افراد در غوند بجنا دجمه ندی سا دته یم الحکات جمع جمع الحکات زکاری چې مانو خو دی چادی جمع دی نو کسا وعشرون وحواتها اي نظائرها حوات نلتا خوان دين دي مراد اعتراض خوشي بيا خوان دي متكاش نظائر امثال خير دي سالي مثل من نظير بي نظائر مراد ها هو 30 الى 90 وليس 20 جمع عشرات وزولا 30 وإلا لسخة اطلاق 20 على 30 وويل لأنه 30 مقادير 10 دكا دريور 10 ترجمة خو 30 بيبقول دي 30 تسوية 20 وياه دارنګ اطلاق د 30 په 9 باندې رسول الله انا 30 مقادير 30 وعلى هذا الكيس البواكي ايضا هذه الالفاظ تدل على معنى معين ده په معين الفاظ لات کو ولا تعين في الجمله بجما شخصر شتا نو بل واو رفع والياء المكسوره ما قبلها نصبا وجرا شدا اعراب التثنيه سراد ملحقات او د جمه سراد مدد بالحروف بل وکړو و چې دامه زکا وکړو چې دا فرعيدي او يا رب الحروف سره نعم فرع فرع بفرع تسكر تسنيه جمع ديش فرع دي واحد او يا رب الحروف يا رب الحركه صد فرع عدو فرع من فرع تسكر ندل تم يا رب الحروف زكا بركا كم ده وانما جو الاعراب المصنع والجمع المالحق بالحروف لان فرعان للواحد وفي اخر ما او باخر شيء حرف حرف يصلح للاعراب باخر شيء ده حرف شتا چه صلاحيت چاله دي چا علامه تسنیه جن فنا سبا ان جل ذلك الخرف اعرابهما داغي خرف دي پر سبا کردوا ليكون اعرابهما فرعا لاعرابي چي دي اعراب فرع دي اعراب دي مفرد شي كما ان مفرعا لعلق دي دي چي مفرد فرعي دي چي اعرابي پنا منفر زك اعراب الحروف فرع دي اعراب الحركات فهمنا بشي كلام ولا ما جينا بالحروف اي سي تراس بول جس بس چلو دخل مو مان لا خو تو دا تسنیه تعرف په الف ور کړه دا خو شاند په کور دا چې رفع دی په چاور کړی وای واو سره کړی نه به او نسب دی پایو ورکو په کور دا چې نسب په چا سره وای الف سره وای دا رنګ دی جماعت دی نسب پایو سره ورکو په کور دا چې یې نسب په چا سره وای الف سره وای الف سره وای رفع وي ته موافق القياس دی جمعي خو دی غاوله دا ست ویل وکړ نو دې پر دې جو حاصل دی جمعي دا چې اساس حروف ته عرب سړي درې دې واه ولې فيه دې او دې دې دې هاري وکه تسنیه د کجما د څه احوال دې درې درې درې اس کا زدا در سره حروف جمع تا ورکاو جی تسنیه بیر ویرا نه بده کیا تسنیه تا ورکاو جمع بیر ویرا امد مجبور دی باندې میرو چې په تقسیم مو تقسیم مو چې تقسیم مو کستیم په حالت رفع شه جمع تا ورک په حالت رفع شه مو تسنیه تا څوک شاید نه سبا د جره پر بل څه پته شو نه ستیم یہ پاغون اشم شر سرا شریک کلا خفار کو پما قبل حرکت بندو کو جمک شو نظیر بھی بودا سی نسب جر دے جمی جمی بھی او کامک شو فتحہ وا دا تسنی اوی دا کمل پر دا وجہ اس تو اعتراض ور دیش چشا دا غوا دے الف تے تسنی تے ور کڑا وے او دا الف تے پر خلا طرف شتا ور کڑا جمع دا دا واو دے جمع تا ور کو او الف تے تسنی دا دے لو وجہ تسنی اڑے رد پر بسرا جمع دا کثیر دا کثرت استعمال ویل ڈر زکا چ جمعی تسنیا خو خام خای خدا زرین چ تسنیا ای بده جمع دست کن پ جمع ش در تسنیا پټا کړل شي پ جمع ش ت ت ت میاد لاش دا در افراد یې توس دا د رجال افراد دی رجال دا در کسن تزا سویا رجال پ دا ش در تسنیا ته جوړاو سرنګ جوړاو تو دوا یو ا دای دوا دو تسنیا دای دوا در تسنیا جوړیږي نو تسیه او تسنیا جی جمع لري دس کنا نو افراد تسنیه ډیر دي او کثرت تقاضا تخفیف کو او تخفیف په الف شوه دې وجنه په خلاص طرف تسنیه تالف کړ او بل خبر ادا چې په افعال شه داسا چې علامه د فاعل چوا اور تا په تسنیه ش الف وو دې تسنیه علامه چوا تسنیه د فاعل علامه چوا الف یې زری باندې او په جمع شه مې واو زکاور کې چې جمع چد غادو کالی لادو اے کالیل تا بے کساکیل ورکے ہم بے دا سے لش سکر ہوئی نہیں مورد ریمی دیر نہ رچی دیر سکر بیان نہ رچی کلت خودر نبی وہ کلا کلا بوجھ پہ رچی ہوئی شاید کسی رویتا لامشا مشاو درین بوجھ پہ رچی کسرت تا قضا تخفیف کو کلت بے تا قضا تخفیف زکا میں جمع تا واو ورکو ورپا غاشی علامہ کسا دے جمع پا افعال شا واو یہ زر مونا سیدی وجہ نمات نمات نمات پوتا شایی ہو ہم اسی بر شاری سج بو بھی دسے کنا تو زغیر تا بانسی کیم دے وای نماز ویلا اعراب کیم دے نماز ویلا اعراب ما بالحروف وکانا حروف الاعراب ثلاثه ها حروف الاعراب دریوی و اعراب ما ستت اعراب دوسر شپش قسمو ثلاثه النمسنا و سرت المجو ولو جو اعراب كل واحد منهم مثل كل حروف قد هر وقت اعراب الحروف القاو لو وقع الالتباس قوادر سرت اعراب القاو چاہے وی تا اعراب مرفع و نصب يخل التباس يو ولو خسر مصنع بما بقيا بها وكانت تسنية بدا من زخص كاو بكي المجموع بلا إعراب ولو خسر مجموع بلا بكي المصنع بلا إعراب فوزعت بينهم هذه وجنا تقسيم كرايش دا إعراب دي مياش دا خرف دي مياش تشوال تقسيم شوال بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المصنع بلي لأنه زمير المرفوع للتسنية في الفعل ففعل شدا علامة دي چادو زمير دي مرفوع دي تسنية ففعل شي لك يدربانه و ضربو و ضربا زیدربان مضارع شو و ضربا ماضی شو و الواو علامه رفع او می علامه رفع و گرزو فی المجموع لانه ضمیر المرفوع للجمع فی الفعل لک یضربون و ضربوا و جعلوا اعرابهما بالیاء خال الجر على الاصل او خالات الجر خو مزه کپی سر کو اصل ضیف داجب جر دپچا سره ای پوت شو فرقوا بینهما بان فتحهما قبل الیاء فی التثنیه لخفه الفتحه زکا فتحہ سے دو خفیفہ دو او کسرت تسنیہ و کسرو فی الجمع پا جمع شے کسرہ برکڑا لسکل کسرت و کلت الجمع اگر وجد تدا ہاں دو شاہ دقا وجد تدا دو او دا آنگ نون دے جمع مفتوخ تا نون دے تسنیہ سے دے اگر وجد تدا ہاں دو دا کسرت و کلت وجد پا خبر بیشن کنا کسو وجد دو دو دا خو وجد آن دو دو دا سو وجد مسلمان شنو ویل مفتوح تا او پا او مسلمان شنو نو مکسور ویل پښه کنا بار حال تا کتل مخ نو یوش فل جمل دا او غاش او همیش د بخت پد کړه پد ټکی خدمیا خدمینا الهامیا نه اخو د پښته پر غارسی قبلا مضموم سرا پالف سرا دا نصب دے رفع تابع نہ کرنا نصب دے رفع تابع دا ویلے اے دے پر دا ویلے وحمر نصب علی جرے لا علی الرفع لمناسبات النصب بالجر مناسبات السبيل لوقوع كل من فضلات في الكلام بذر بكلام شوف فضلاتي ترنج فضلاتي بغير بديدنا كلام تام كرز دايش مسرد مسرد اللي بشتي دي تام دي نو دا په فضل اول شسر بربار وي سیمه دی جنا نصب تام دي چاک جر کا والا مفرام تقسیم لرا بل حرکت والحروف وبيان مواضيعها زينا بيان کړو او هر په خاصه شانزدا قسم کلاي په نو فامیر چې څه قسمه بیان کړی دا سبا ته بار دی عرب سره شپوره قسمه اول تاسو بیان شو دوه تاخد بیان شو کسه کسه متوازی شي مفرد شو او غاښ ولا دا نه نه جری مجر نه او جمع مو مو مغا جمع مکسره مو سره دوا شو او جمع مان سالما درش دا عرب الحرکات شو اسماء ستام کبره شو غیر مصدر جمع مان سالما غاښ ولا جمع دا هو تکار ولور او ورش پر سوشي هو يبي تقسيم کړي دي مفرد منصرف صحيح او جاري مجراي صحيح او جمع مكسر در داش ته کومه غرام يو شهر سي اغون په يو دي بيان دا بي بيان او دارنګ دولته کس جمع مؤنث سالما غشي بيان کړي دي او جمع مكسر دا ورته خو غشي بيان غير منصرف ته دولته غاد سدي دا مصنع کلا کلتا اس دا ورته غشي غشي بيان اولو وا شرونا دي وا خواته دا او جمع دا یو شی بیان کړی په دواج سره ور شازه قسم سمجھ گئے کنا دا اعراب بس پر اعراب کمر اعراب وو په اعتبار د مخال سره بیان وکړه اعراب الحرکات نه نه اعراب الحرکات تقسیم د اعراب ی حرکت او حروف تا وکړو خو بیان د موازی وکړو یو خو تقسیم وکړو چې اعراب دوه قسم دی بل هغه محلی نه بیان کړو چې دا هغه چې اعراب الحرکات ته د اعراب الحرف ته دلته اعراب الحرکات ته د اعراب دلته حرکت ته دلته څه ده دا بیان کړ نه اس هغه ځاینا او شای چې اوس رب بیا د تقسیم وي دوه قسمه لفظي او تقديري نو په دې کې اعتبار سره دا تقسیم دی اعراب کو چې اعراب دوه قسمه دی لفظي او تقديري اس هغه ځاینا بیان کو چې دلته اعراب تقديري ده او دلته اعراب څه ده لفظي ده پښه کړم مستنی دا اسنانه ستانه چې دې تاسو